سورہ یوسف درس نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فننجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل تردي پوري چنو مید شو پیغمبران د ایمان د کومنونا د ایمان راوړلو د کومنونا وزنو انهم او خیال کو یقین کو دی انهم دا پیغمبران چی دی قد کذبو چی مشدد ویلی شی نو تحقیق دیتا دا دروغ نسبت اکڑی شد کومنو دا طرف نا جا اهم نصرنا نراغی امداد دیتا زمنگا فنجی من نشا اونو نجات ورکو منگ آغا چال را چی خوخشی زمنگا ولا یردو بأسنا اونو اپس کیگی ابزا عذاب زمنگا عن القوم المجرمین دا قوم مجرمانونا حتی اذا استیأس الرسل دا دا مخکی آیات سر لگی لکا سنگا چی مخکی اوپر مائل وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم الله تبارک وتعالى وی من با پیغمبران لگل نو چی پیغمبران برا لگل نو خلق به خلاف کو نو چی خلاف پے کو حتی اذا استیأس الرسل تر دے پوری چی نو می دبشو پیغمبران دسنا دی ایمان راوڑلو دکومنونا وظنوا انهم قد كذبوا پدی کی سو مانا گانی دی بوہاری کی واقعہ رازی چ غوروا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عنہما اغاد ام المؤمنین نچدا تر ام ما سی وت وئی کنا نو دای ما سی مو او دا غین تپو سو کو چ آیا دل تک قد کذبو کے ذال مشدد ویل پکار دی او کنا مخفف ویل پکار دی نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ورتا اوپر مائل چی دا ذال چی کم دے کذبو کی دا ذال چی دے نو دا مشدد وایا کد کذبو وایا نو ماتے تپوسو کو چی بیا خو زونو کی ماند یقین مراد دا او د ګومان نه دا ناغه ما ته وی چې آو په ځوانو کې معنی د یقین مراد ده او دا رنګه د ځوانو کې معنی چې کم دی د ګومان نه دا نو چې ذال مشدد ویل شي نو معنی بدا شي سي ځوان په معنی د یقین او لفظ د ذال چې کم دی دا مشدد ویل شي نو معنی بس شي وځوانو او یقین کو چا یقینو کو انبیاء علیہ الصلات والسلام انہم دا انبیاء چی دی قد کذبو تحقیق دوی تا نسبت دروغ شو خلق ویل چی تاسو دروغ وایئی نو چی کل خلق ورته نسبت دروغ با شروع کو نو دا اللہ تبارک و تعالی امداد بخپل پیغمبر تراغی نو فرمائی جا اہم نصرنا نراغی زمنگ امداد دا یو معنی شو دویمه معنی کچری مخفف ویل شي ا پخپل لکه څنګه چې قران کریم کې لیکل شوی دی کوزیبو ویل شي نو ځوانو په معنی د شي شي د ګومان شي نو معنی شوا و ځوانو او ګومان کو د خلکو انهم دا خلق چه ده کدو کزی بو تاکیق دی سر دروغ اکڑی شو دا انبیاءو نا چیارا منگ تا انبیاءو ویلیو چی امداد برازی نو کم ده امداد خورانغی دریم مانا نو پا دا غٹیم که اللہ تبارک و تعالی وی جا اهم نصرنا نراغ زمانگ امداد دریم مانا وزنو او گمانو کو دے خلقو انہم دا انبیاء چی دی کدو کو زیبو دوی سر دروغو اوشو دا اللہ دا طرفنا دی با منگ تاویل چی اللہ منگ سر وادی دی چی امداد بز در لیگم چکلا تاسو زما دین دعوت ورکوی خلقو لا نو پیغمبرانو چی وی غوادی دی غوادی سشوی نو چی کلا با نسبت تا دروغو ها دری متر جمع دی کومونو اللہ تا شورو کلا چی کم نستا غا امداد چی اللہ دا سر وادی کولی جا اهم نصرنا نراغ زمانگ امداد فنجی من نشا نو نجات ورکو منگ آغا چال را چی خوخشی زمانگا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی کلا با زمانگ امداد را غی نو منگ مستحق دا نجات پی جندل چی سوک مستحق دا نجات دی نو غیل با منگ نجات ورکو ولا يرد بأسنا نو واپس کیگی عذاب زمن عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نا دویم سشیشو قوم مجرمان چې الله ته مستحق ته عذاب معلوم دی چې څوک مستحق ته عذاب دی نو چې امداد براغي الله تبارک وتعالى با چې کم عذاب د کافرانو د پاره مقرر کړو او واپس کیدنه او خلاص پکړه څوک انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او داغي ملګری لقد كان في قصصهم تحقيق اوپ بیان دی کی عبرتن عبرت لأولی الالباب دفارا دخاوندانو دا اکل ما کان حدیثا یفترا ندی دا بیان چپ دروغ جوڑ کر شوی دے ولیکن تصدیق اللذی لیکن رشتی نکون کی دا آغی دے بین یدی چی مقید دی ندی و تفصیل کل شیئن او وضاحت تے دا اریو سیز دا امور دا دیننا و هدن او هدایت تے و رحمتن او رحمت تے لقومی یؤمنون دا فاردا قوم چی ایمان راوڑی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی تاکیق اوپ دے بیان کے لقد کان فی قصصہم تاکیق اوپ بیان دے دی کے عبرتن سبق او عبرت لیولی الالباب دا فاردا خاوندان و دا اکل اگو رکنا سمر دلائلو پا غی کی چیو سڑے مشر جوڑے دل غواڑی آیا دا مشر دا پار سپ کار دی نو گو را دی یوسف علیہ السلام پا دی بیان کی چی اللہ تبارک و تعالی وی لکد کان فی قصصہم تاکی او پا بیان دے دی کی چی دا دی یوسف علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام او دا غی دا بیان اللہ تبارک و تعالی او کو نو فدی کے ڈیر لوی لوی برتون دی خوچا دا پار دی لیولی لالباب دا پار دا خاوندانو دا اکل دی نو مقصد دا اگورا آغا یوسف علیہ السلام چی آغا مشر کی گی نو دا مشر دا پار یو دا دین عبرت دا غستل پکار دی چی خپل لمن بپا کا ساتے لکا سنگ چی یوسف علیہ السلام دا جیل ندراواتے دو پا وقت کی امہ چکم دے پا داغمن لمن مانے نروزی بلکہ وہی چی زمانگا زمان متعلق دا خلکو نتپوسو کئی چی سو جمان زدے جیل تراغلے ما نیو دا چی مشر سڑے چی زان دا قوم مشری سابی او دے مشرے تمخ کی گی نو لمن بخپل پاک ساتی دوے مدا چی دے با غسز غمی او گورا یوسف علیہ السلام تا رون وسکا سمرا زلر آغلل خود یوسف علیہ السلام نا چا غسو نلی دا رون دا فارا نو دا دے وجی نا د مشر د پاره دا پکار دی چې په تکلیفونو کې او په مصیبتونو کې بده د غصې نه کار نه اخلي غصه بس غمی تاسو ته مې واقعا ذکر کړی و کنه نو میمون هغه چې هغه وینځه چې تلکاری پیتوې شو نه هغې ورته وې والکاظمین الغیظ الله خو خی څوک چې غصې سړی هغه وی قزمتو عنکی ما تا نه چې کوم دی خپله غصه سړه کړه نو بیا هغه ورته وی چی والعافین عن الناس وین زڑی را پو او پا قرآن وی اللہ بخنه کئی سوک چی بلتا بخنه کئی وی عافو تو عن کی تانا ما بخنه او قرده نبیه ورطا پا درین زلوی ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کون کی خوخی وی زا تمید اللہ دا پارا زادت نداس حال دا آغی سڑی چی اغا تکلیف وقت رایشی تلکاری پیتویشی و قبل طرف تا اوگو را دا اللہ دا کتاب خبر یوری پا آگا کی اگورا اغا سورا چخپل وینز آزادی دا رنگ درم د وخت مطابق نرمي او د وخت مطابق سختي. وګوره رونو باندې څومره نرمي نرمای سره چې زه تاسو له سره خپلې مېلمستیا مې درکړه، تاسو څومره خپلې وخت بل طرف ته سختي کوي، کرور مرانه واستې دا بیا به ګورې د لبار مارني، بیا به د الله قلم لنی، نو هلته سختي وکړه. نو مشر سړي له پکار دي چې زید نرمۍ پیژني او زید سختۍ پیژني، په خپل خپل وخت نه د سختۍ نه د نرمۍ نه کار اخلي. دارنګي سلورمه خبره ده عبرت چې کوم او د تا ته ملاويږي، چې کم از کم تا په ځان باندې اعتمادي چې دا او دا ما ته ملاويږي، دا مشرت یا دې ځای کې زه ذمہ دار ګرځم د حکومت ته طرف نه، چې کم از کم دلته زه خپل اعتماد خلق په ما باندې پوره ساتي چې دا خپل ډیوټي پوره پوره ادا کولې شم. کم او د چ تغواړې چې دا یو دی خیال ساتي او په ځان دې اعتماد وي. پنځم وجه چې الله تبارک وتعالى دلا د مشرت لپاره پکار دی چې هغه انسان چې هغه قوت د حافظه ساتي یاداشي ډيري. ولی مشرتا پروس کې سمره سمره خبري مخې ترازي، نو کم از کم چې د حافظه خي او روغي او برابري، لکه څنګه چې يوسف عليه السلام په وړوکوالي کې روک شو خورونه سو کال پس چې کم دی ولیدل او یې پیژندل، کم از کم ستا د حافظه قوت دی برابري. دارنګي شپږم خبره چې ماده د نرم د معافی در کې پرتی، لکه څنګه چې یوسف علی السلام خپل ورونو ته ویل لا تسریب علیکم اليوم، نن راځي په تاسو باندې ملامتیا نشته، سختي سختۍ تی تیرې کړې داغي د لاسا. خو مشر هغه مشري چې هغه کې ماده د معافی پرتی. او دارنګي اومه خبره چې مشر څوک ځان ته وی چې چرې دروغ نه وي، همیشه د رښتیاونه کار واخلي. د رښتیاونه چې کار اخلي نو فکار دی چې هغه د مشرۍ هغه حق ادا کولی شي، ورنه چې رښتیا نه وي او دروغ وي ابس مشري. نو مشر له پکار دی چې د رښتیاونه کار واخلي. دارنګي اتمه چې د خپل کور خیال ساتي. وګوره هغه یوسف علیه السلام چې هغه با هغه عزیز چې کم دی د مصر په خپل کور باندې وردن نه کو په خزه باندې وګوره سو شو، نو د دې وجې نه پردي سړي به خپل کور ته ننن باسي او نه بدن نه کوي، د خپل کور به خیال ساتي. نو د دې وجې نه دا څه خبرې وي چې دا ضروري وي د دې دپاره، لکه د کان فی قصص عبرت او منګه د دې نه مخکې هم احسن القصص باندې کافی الته اشاره کړې وي، لکه دلته چې څنګه وکړي چې آنن تاسو هغه درس راواخلی دا راواخلی، نو لس پنځلس پنځلس شپاړس ولس پورې تقریبا د دې نه دا خبرې ډېرې قیمتي خبرې دي. او چې یو ځای کې نو د کتاب پورې یو مخ ته جوړېدای شي او بیا په هغې باندې کتاب هم لیکلی شي چې یو یو چپټر ولا ورکې، نو دا دومره قیمتي خبرې دي. او په دې کې بیان دی دپاره د عبرت دپاره د چا لأولي الألباب دفارة خواندان و دا أقل ما كان حديثا يفترى نده دا بيان چه دا زان نجور شوه ده دا بيان چه قرآن کمو کو دا زان نجور شوه بلکه دا دا پشابان ده حقیقتو نده و حقیقت معلوم شو چه هو گورا بني اسرائيل مصر تا سنگ راغلی ده آغا حقیقت معلوم شو چه هو گورا يوسف علیه السلام دا خپل پلارنا سنگ جودا شوه ده هو گورا آغا حقیقت معلوم شو چې بیا غي څنګه یو ځای شوی دی. دا ټول بیان تاسو ته وشو، دا بیان د دروغ نه دی، ولیکن تصدیق الذی لیکن رښتونی کون کې داغه بین یدی چې مخکې د دین دی مخکې د دین هم الله تبارک وتعالى چې د دې کوم احوال دنیا تر علی غلیو د دین مخکې ما د دې احوال ذکر شوی. دارنګ قران کریم چې څومره بیان کړي، نو د تورات او د زبور او د انجیل تصدیق کړي، د صحیفو تصدیق کړي چې الله تبارک وتعالى په حق پیغمبران او په حق باندې دا کتابونه را لېږلي، نو دا قران دغه تصدیق ته وتفصيل كل شيء او وضاحت ته د هر یو سیس د امور د دین نه سمره د امور د دین چې دی قران کریم دغه وضاحت ته تکي و هدن او هدایت ته و رحمتا او رحمت ته که هدایت سو قازل او الغواړي نو آ په قران کې دی، او کده الله د رحمت مستحق جوړېدل غواړي هغه دې د الله تبارک وتعالی په کتاب باندې مونږلې ولګي، نو مستحق د رحمت په وګرځي، ځکه چې په دې کتاب کې هدایت او رحمت دی. لقوم یؤمنون، د پاره دا قوم چې ایمان راوړي، خو بشرط دی چې ایمان راوړي، نو د ایمان والاو د پاره په دې کې هدایت دی او دارنګ رحمت دی. او چې څوک ایمان نه راوړي، داغي د پاره خو وعید ذکر شوی دی په دې قرآن کې، چې وګوره کم خلق چې هغه د الله د وحدانیت ته مسلې نه، د الله د پیغمبرانو د صداقت ته مسلې نه، د الله د کتابونو د صداقت ته مسلې نه، د الله د قیامت تر ورځې د صداقت ته مسلې نه، د الله تبارک وتعالی د صفاتونه بل طرف ته رواني، نو هغې دپاره چې کوم وعید ذکر شوی دی، نو هغې خو کته پیدا واغستې ده، نو ایماندار به شي، او کته پیدا وانغستن د هغې دپاره خو پیدا نه ده. پیدا د چا دپاره ده؟ پیدا د مؤمنانو دپاره ده. حتی اذا استیأس الرسل، تر دې پورې کلا چې نا امید شو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د سنا د ایمان راوړلو د قومونو نه، وظنوا او یقینو کو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام انهم دا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې دي کد کذبو، تحقیق دی ته نسبت دروغ شو د قومونو د طرف نه. دویمه معنا کذبو مخفف ویلی شي، وزنو گمانو کو دی خلکو انهم دا خلق چې دی کد کذبو، تحقیق دی سره دروغ کړی شو د انبیاو نه. چیرې مونږ ته انبیا وی چې امداد برازي، نو امداد قران غي. دریمه معنا وزنو او گمانو کو دی خلکو انهم دا انبیا چې دی کد کذبو، دوی سره دروغ ویلی شو د الله د طرف نه، چې الله ویلی امداد به زه خپل انبیاو ته درلیږم. کم دی هغه امداد؟ نو جا اهم نصرنا، نو راغی زمنگا امداد دیتا، راغی دیتا زمنگا امداد. فنجی من نشا، نو نجات ورک منگ آغا چالا را چه زمنگا خوخوا. ولا یرد بأسنا، او نو واپس کیگی عذاب زمنگ عن القوم المجرمین، لکوم مجرمانونا. لقد کان فی قصصهم، تاکیق و پا بیان دی که عبرتون عبرت لأولي الألباب، ده پار ده خاوندانو ده عقل. ما كان حديثا يفترى، نو ده بيان چه ده پدروغ جوڑ کرده شوه ده، ولكن تصديق اللذي، لیکن ده رشتوني كون که ده آغي و بين يده چه مخي ده دينه ده، و تفصيل كل شيء، او وضاحت تار يوسيز ده امور ده دينه، و هدن او هدایت ته، و رحمتا او رحمت ته، لقومی یؤمنون، د پاره دا قوم چې ایمان راړي. سوره یوسف کې بیان د دې خبرې وو چې عالم بالغیب بغیر د الله نه بل څوک نشته. نو ګورا یعقوب علیه السلام ته په خوا کې زوی په کوی کې پروت دی، دوه شپې تېرئ، یو شپه تېرئ، درې شپې تېرئ، والله عالم، لیکن خپل پلار ته پته نه لګي. دارنګې زامن راځي په دروغ باندې پلار ته خبرې کوي چې اشرم خو خوړ، خو پلار ته پته نه لګي چې آیا زما زوی سره څه شوي دي. دارنګې وګوره ورته، الله تبارک وتعالی فرمایي چې متصرف هغه اختیارمن چې کم دی یو الله تبارک وتعالی دی. وګوره یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وي په یو دروازه باندې مځئ، په ګڼو دروازو باندې دننه شئ، حکم تدبیر چې د الله تبارک، حکم تقدیر چې د الله تبارک وتعالی او هغه په تدبیر د یعقوب علیه السلام باندې دفن شو. نو متصرف څوک دی؟ متصرف یو الله تبارک وتعالی دی، اختیارمن یو الله تبارک وتعالی دی. دارنګې لایق ته عبادت بغیر د الله نه بل څوک نشته. تاسو نو ګورئ یوسف علیه السلام د تورو تمبو په شا باندې هغه د جیل ملګرو ته وایي، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. و زما د جیل ملګرو هغه ګڼ خدایان غوره دي، او کنه یو الله تبارک وتعالی را مدد کول غوره دي. نو لایق ته عبادت بغیر د الله نه بل څوک نشته. دا خو تاسو نمونه دي د ځان نه، ولې خودي دي تاسو ستاسو مشرانو. دارنګې په دې کې بیانو چې امداد غواړي، نو د یو الله تبارک وتعالی نه به غواړي. ته ګورې نه یعقوب علیه السلام ته هغه وایي، انما اشکو بثی وحزنی الی الله، زما جڑا او پریاد چې دی هغه زما الله تبارک وتعالی ته دی. نو د دې وجې نه چې کله جڑا او فریاد کوي، نو زید د جڑا او د فریاد او د امداد غوښتلو کوم دی؟ دا الله تبارک و تعالی حضور دے، دا الله تبارک و تعالی دربار دے. او دا رنگی صورت کې فرمایل حالک کا حال یوسف، حال ستای پیغمبر پشان د حال د یوسف علی السلام دے. څنګه چې یوسف علی السلام خوب لیدلی او دا رنگی نبی علی السلام شپږ میاشتې خوبونه لیدل، ان دا رنگی او حالک کا حال یوسف، څنګه چې یوسف علی السلام کوی ته غرزولې شوو، دا رنگی او ګور نبی علی السلام په شوب بنی ابي طالب کې درې کال پورې اقتصادی پابندی په لګې دلې او پاګې کې بنديوان کړ دي شوو. نو حالک کا حال یوسف، څنګه چې یوسف علی السلام باندې تومت امتحان راغی پاګه شکل د تومت باندې چې په دروغ باندې الزام لګې دا، دا رنگی د نبی علی السلام په پاکه بيبي باندې چې په اتلسمه سیپاره کې سورت النور کې دا غې براءت راغلی دی، په هغې باندې هم د دروغو تومت لګېدلی او لکه څنګه چې په یوسف علیه السلام باندې لګېدلی و. څنګه چې یوسف علیه السلام پردي ملک بادشاه شو، دغهرنګې نبی علیه السلام چې هجرت وکړو د خپل کلي نه او د خپلې مکې نه، نو په مدینه کې الله تبارک وتعالی اغله بادشاهت او اغله حکومت او اغله چې کوم دی د خپل اسلامي مملکت ته چلولو الله تبارک و تعالی ورلا حاکمیت ورکو د حکومت ته چلولو، او دارنګ د الله تبارک و تعالی د دین د قائمولو. څنګه چې یوسف علی السلام رونو ته ویلی وو لا تسریب علیکم الیوم، نو دغه رنګ نبی علی السلام چې کله فتح د مکی وشوا وی تاسو چې کوم دی زما طرف نه معافی ده تاسو ته، نو نبی علی السلام ام معافی کړی وا. نو د حالک کا حال یوسف د دې وجنا هغه شاعر فرمای حسن یوسف دمی عیسا ید پیدا داری، آن چې خوبا هم دارن تو تنها داری. الله یوسف علیہ السلام له حسن او خپلی والی ورکړی، الله عیسا علیہ السلام له دم ورکړی چې په دم باندې به د الله په حکم باندې هغه مادر ذات لاندو او دارنګي مړه به ژوندي کول، او دارنګي هغه یدی موسی چې موسی علیہ السلام بلاس داسې کو پړک پی وو. نو دا شاعر وی یا رسول الله تا کې الله تبارک وتعالی ټولې خوبه را جمع کړې دي، حتی اذا استای اثر موږ دوه ځله معنه وکړه. ها آخره دا